Vítám vás tedy u dalšího dne 33. letní filozofické školy. Dnes jsou na programu dva příspěvky, po nich bude následovat standardně panelová diskuze. A jako prvního bych teda přivítal vlastně taky už tradičního účastníka LFŠ Pavla Baršu, který je tu, jestli počítám dobře, po sedmé. A také jeho dceru, kteří nám jestli něco řeknou k kontranarativům Tolstého Války a míru. Pavla nebudu obsáhle představovat, je profesorem na Ústavu politologie Filozofické fakulty UK. Je autorem řady článků, knih z oblasti filozofie, sociologie, politologie. Zmínil bych jeho poslední díla, jednak Cesty k emancipaci, to už je více let, ale z poslední doby přispěl třeba do sborníku, který editoval s Martinem Škabrahou Za hranice kapitalismu. A zvláště pak dvě poslední jeho knihy, Román a dějiny a Mezi Davidovou a Rudou hvězdou, židovské odpovědi na krizi liberální emancipace. A předal bych mu slovo. Díky za slovo. Já musím hned na začátku říct, že jsem změnil úplně téma a název. Protože původně jsem chtěl mluvit o něčem, co vlastně nebylo o válce a míru vůbec, jenom že se to týkalo o konceptech, které se dají vytěžit z vojny a míru od Lva Nikolájeviče Tolstého z hlediska kritiky idealistické představy o subjektu a jeho jednání, což je jako úplně odstažité filozofické téma, které je velmi zajímavé, ale s tou válkou tam byla jenom ta vojna z toho názvu, vojna a mír. A potom jsem si uvědomil, že to je jako hloupost, že vlastně by to mělo být i to téma. Takže jsem zůstal u té knihy Vojna a mír, ale skutečně jsem se zaměřil na to Tolstého pojetí války. Jo, takže ten název Tolstého pojetí války, tak jak se dá jako vytěžit z toho románu, což je vlastně teda lidová válka a zároveň, a o tom by to tak trochu bylo, a s tím souvisí ve chvíli, kdy se řekne lidová válka, tak se okamžitě taky otevře otázka, když máme lid, tak kdo jsou to ti velcí? Jo? Když ten lid se stává z množství malých lidí, tak kdo jsou ti velikáni? A tam je jako zajímavé, a to bude druhé velké téma toho, nebo souvisí to s tím, s tou lidovou válkou, že on demystifikuje ten Tolstý radikálně vlastně tu představu velikosti, tak jak byla už spojená s tou dobou napoleonských válek a především, jak ji symbolizoval Napoleon sám. Samozřejmě, že to je obecnější téma, o němž se tady pravděpodobně budeme taky bavit s Ondrou Slečálkem po mně, já nevím úplně přesně, co o Klausovicovi bude říkat, ale zhruba tuším, minimálně podle toho, co o Klausovicovi vím, že ten Klausovic taky vlastně je důležitý myslitel, který se snažil zachytit novou povahu, proměnu války, která začala být patrná vlastně v tom napoleonském tažení. Takže to je obecnější téma. Jako proměny války v důsledku nebo v rámci napoleonského tažení, vznik vlastně a velmi zhruba se dá říct, že to, k čemu došlo, bylo, že válka se z války dynastií a králů stala válkou národů. To je velká zkratka. Samozřejmě to je symbolický milník, to napoleonské tažení, ale ten proces té proměny války, že na tom probíhal dál a probíhal v tom 19. století. Nicméně já se budu pokoušet podtrhnout, tohle samozřejmě v tom Tolstým je taky, ale on přece jenom má velmi idiosynkratickou a celkem radikální představu o tom, jak přesně probíhala ta válka v tom Rusku. A Kutuzov a Bagration hrají roli vlastně jakýhosi proti příkladu Napoleona, úplně opačného typu přístupu k válčení. Takže tohle bude moje téma. A začnu tedy hned tím terčem Tolstého, který jako všichni asi trochu známe, kdo jsme viděli nějaký panorama nějaké velké bitvy, třeba jo, bitvy Ulipán, nebo já nevím, to jsem viděl zrovna nedávno, jsem byl na výstavišti v Praze. Je to vždycky nějaká velkolepá scéna, kde je prostě to vojsko a někde na vrch, někde v údolí nebo v nížině nebo na úpatí těch kopců a někde na vrcholku stojí ti vojevůdci, kteří prostě dávají ty příkazy a ve skutečnosti tohle jeviště je vlastně jeviště toho konfliktu, kde hlavními aktéry jsou ti vojevůdci. Jo. Jo. To je možná příliš jako ostře řečeno, ale každopádně ti vojevůdci to jsou, kteří dávají ty příkazy a jejichž rozhodování nakonec rozhodne o výsledku té bitvy. A to vlastně ti vojevůdci jsou na těch koních třeba nebo v nějakých velkolepých povozách, ukazují někam do dály, dávají rozkaz a tak dále. A to je ten velký příběh, který o válkách, včetně napoleonských válek a Napoleonovi, vyprávěli ta velká vyprávění 19. století a který já říkám, a je to v té mé knize, je to jedno z tématem mé, té knihy Romána dějiny, která vyšla před rokem, že vlastně to je pohled na bitvu nebo na nějakou historickou událost z dálky, z vnějšku a většinou zpětně. Když se nějaká událost proběhne a my se na ně díváme, vlastně zpětně už víme, jak dopadla, takže můžeme všechny nehodící se detaily a okolnosti vyrušit a vidíme vlastně ten pomník, ten monument toho vůdce, který prostě zvítězil, jo? A to může být Napoleon, nebo to taky může být Václav Havel, který jako vůdce sametové revoluce nebo něco. Jo? Vidíme prostě ten pomník. A tohle je přesně ten terč toho, v obou dvou smyslech toho Tolstého. On jednak napadá tu představu těch vůdců, kteří rozhodují o osudu lidstva nebo těch svých národů. A jednak taky napadá samotnou tu představu toho velkého příběhu. A proti tomu, a proč je napadá, nebo jak je napadá, je, že ukazuje, jak se ta bitva jeví zevnitř, zprostřed a zblízka. Jo? Jak ji zažívá ten, kdo se jí skutečně zúčastní. Jo? Nikoliv tedy zpětně z dálky, ale zevnitř a zprostřed té bitvy. A tam najednou vidí, že ta bitva vůbec není tím velkým příběhem, ale že to je jakási skrumáž nahodilých událostí a tak dále. O tom všem se budeme bavit, ale teď si přečteme první ukázku. Ještě možná teda uvedu toho hrdinu, který se tam mihne, když není hlavní postavou té scény, to je Andrej Bolkonský, který, kníže Andrej, který právě, ačkoliv teda ho vidíme ve chvíli, kdy jako bojuje, nebo to, ta jeho hlavní angažmá je, že bojuje proti Napoleonovi, tak je to přesně už ta generace těch mladých aristokratů, nebo i nearistokratů, evropských, ruských, francouzských, německých, která právě akceptovala ten nový koncept velikosti, který byl spojený s tím Napoleonem. Nikoliv velikost jako ve smyslu tradiční aristokracie, narodím se jako aristokrat a aristokratem můžu a budu a všichni mě budou dávat najevo prostě úctu náležitou, protože jsem aristokrat, ale velikost, kterou jsem si sám vybojoval tím, že jsem se zúčastnil dějin, jo? Že jsem vstoupil na jeviště dějin a tam jsem udělal nějaký velkolepej čin. A tenhle Andrej, unaven tou trivialitou, jako jednak rodinného života a své ženy, která ho nudí, unaven taky trivialitou toho dvorního života v Petrohradě, jako chce zažít něco intenzivního, chce naplnit ten život po vzoru Napoleonově a proto se stane pobočníkem Kutuzova. Ta první ukázka bude to jeho první setkání s bitvou a s vůdcem, s vojevůdcem, Bagrationem, což není ještě Kutuzov, ale v podstatě je to taková předehra k tomu Kutuzovovi, protože ten Bagration už představuje toho vůdce, ten protipříklad toho Napoleona. A je to v bitvě u Schöngraben. Schöngraben, to byla taková bitva předehra k bitvě u Slavkova 1805. přijeli k baterii, od níž si Bolenský prohlížel bojiště. Čí je to rota? Zeptal se kníže Bagration ohněstrůjce, který stál u beden se střelivem. Ptal se, čí je to rota, ale ve skutečnosti měl na mysli, nemáte trochu nahnáno? A ohněstrůjce, ryšavý podůstojník s pěhatým obličejem, to pochopil. Kapitána Tušina, vaše excelence, vykřikl vesele, vypjav prsa. Tak, tak, prohodil Bagration v zamyšlení a rozjel se kolem kolesem ke krajním údělům. Ve chvíli, kdy se k němu blížil, zahřměl z něho výstřel. Ohlušil jeho i celý průvod a v kouři, který všechno zahalil, bylo vidět, jak dělostřelci zachytili odskočivší dělo a spěšně s výpětím sil je stavějí do původního postavení. Ramenatý, ohromný miřič s vytěrákem, široce rozkročený, přiskočil k dělu. Nabíječ do něho třesoucí se rukou vkládal náboj. Kapitán Tuši, člověk nepatrné zhrbené postavy, vyběhl před děla, klopítnuv přitom o lafetu, zastínil si malou ručkou oči a nevšímající se generála pozoroval dopad. Přidej ještě dva dílce a bude to akorát, vykřikl tenoučkým hlasem, snaží se mu dát hrubšího zabarvení, které se naprosto nehodilo k jeho postavě. Druhé, zapištěl, odpal medvěděve. Bagration na něho zavolal. Tušin nesmělým a neohrabaným pohybem, naprosto odlišným od toho, jak salutují vojáci, asi tak, jak žehnají duchovní, přiložil tři prsty ke štítku čepice a přistoupil ke generálovi. Ačkoliv jeho děla byla učena k palbě na údolí, ostřeloval zapalovacími granáty vesnici Schöngraben, z níž vystupovaly velké síly Francouzů. Nikdo Tušinovi nenařizoval, kam a čím má střílet. On se však poradil se svým rotimistrem Zacharačenkem, jehož si velmi vážil a usoudil, že by bylo výhodné zapálit vesnici. Dobře, schválil Bagration jeho hlášení a začal si prohlížet bojiště, rozkládající se před ním, jako by se rozmýšlel. Na pravé straně prorazili Francouzi nejdále. Pod návrší na něm stál kyjevský pluk, v údolí říčky bylo slyšet neutuchající, nervy drásající palbu z pušek, a ještě dále napravo, za dragóny, upozornil důstojník hlavního štábu knížete na kolonu Francouzů, která obcházela naše křídlo. Kníže Bagration nařídil dvěma praporům středu pravé křídlo posílit. Důstojník hlavního štábu se dovolil poznamenat, že po odchodu těchto dvou praporů zůstane baterie bez ochrany. Kníže Bagration se k němu obrátil a mlčky na něho pohlédl zamženýma očima. Knížeti Andreji se zdálo, že důstojníkova poznámka je správná a že se proti ní skutečně nedá nic namítat. V tom okamžiku však přicvál pobočík s hlášením od velitele pluku z údolí, že tudy šly ohromné síly Francouzů a že pluk v nepořádku ustupuje ke kyjevským granátníkům. Kníže Bagration přikývl na znamení, že souhlasí a schvaluje to. Pak odjel krokem k pravému křídlu a poslal pobočíka ke dragounům, aby se útočili na Francouze. Pobočík se však za půl hodiny vrátil se zprávou, že dragonský plukovník již ustoupil za Rokly, poněvadž stál pod prudkou palbou, ztrácel zbytečně mnoho lidí, takže nechal dragony raději sesednout a použije jich v lese jako střelců. Dobrá, řekl Bagration. Když odjížděl od baterie, ozvaly se výstřely také zleva v lese, a protože k levému křídlu bylo příliš daleko, aby tam sám mohl dojet včas, poslal tam Žerkova, aby řekl svému nejstaršímu generálovi, témuž, co předváděl svůj pluk Kutuzovovi v Braunau, aby ustoupil co nejrychleji za Rokly, poněvadž pravé křídlo asi nepřítele dlouho neudrží. Na Tušina a na prapor, který ho chránil, se zapomnělo. Kníže Andrej bedlivě poslouchal rozmluvy knížete Bagrationa s podřízenými, veliteli i rozkazy, které jim dával, a zjistil k svému údivu, že žádné rozkazy vlastně vydávány nebyly. A že kníže Bagration se jen tváří, jakože vše to, co se dělo z nutností, náhodou nebo z vůle jednotlivých velitelů, děje se, když ne přímo na jeho rozkaz, tedy aspoň s jeho souhlasem. Avšak díky jeho taktu, jak kníže Andrej zjistil, hrála jeho přítomnost, bez ohledu na náhodný vývoj událostí a na to, že jeho vůle neměla na jejich vývoj žádný vliv, důležitou úlohu. Velitelé, kteří k němu přijížděli rozstříleni, se náhle uklidnili. Vojáci i důstojníci ho vesele zdravili. Z Stávali se v jeho přítomnosti čilejšími a stavěli před ním na obdiv svou chrabrost. Tady máme dvě postavy. Kapitán Tušin a kníže Bagratyon. Začnu tím knížetem, protože tím to skončilo, takže to máme pořád. Ta hlavní teze je, že on vlastně, tam byla explicitně řečena, on nedává rozkazy, on neřídí tu bitvu. On se pohybuje uprostřed té bitvy a sleduje, co se děje, oni mu říkají, co se děje, a ve skutečnosti to rozhodnutí padají na úrovni kapitána Tušina. Ono to bylo trošku komplikované v tom, ale já jsem chtěl, abyste si poslechli přesně takovou tu neurčitost toho, že se něco stane, vlastně je to improvizace, ale většina těch rozhodnutí to dělají ti nižší důstojníci, jo, jako je kapitán Tuši. Ten Bagration vlastně úplně odporuje té naší představě vojevůdce, jehož vůle a rozhodnutí řídí tu bitvu. On je vlastně jenom facilitátorem, řekl bych dnešním jazykem, jakýmsi koordinátorem, někým, kdo taky má tu psychologickou a morální funkci samozřejmě, jo, která tam byla zmíněna. No, on jim dává jakousi představu, že tady je někdo, kdo jako je hlavním jako osou, kolem, o něhož se můžeme v případě nějaké otázky nebo nějaké nejistoty opřít, ale ve skutečnosti je to spíš iluze, protože o té bitvě rozhodují Tušinové, nikoli Bagrationové, a ten Bagration tam hraje tu roli toho facilitátora. Teďka ten Tušin je ještě neméně zajímavý, protože všimněte si, že on celkem systematicky zdůrazňuje antiheroické rysy té postavy. Že je drobnej, mluví vysokým hláskem, který se snaží jako zhloubět, to je špatné slovo, ale rozumíte, co mám na mysli, je kyčerný malý človíček, že jo, který je zhrbený a tak dále. Když salutuje, tak vypadá spíš, jak by byl duchovní. Rozumíte? Takže to jsou vlastně úplně antiheroické rysy, což k tomu se vrátíme u Kutuzova i u částečně to Bagration je takovým jako vybledlejším obrazem Kutuzova, ke kterým se dostaneme za chvilku, a tam půjde taky o to, že ten Kutuzov vůbec nemá znaky jako možnosti, která vyhrává bitvy. Jo, ani ten Bagration je vlastně nemá, a ani ten Tušin je nemá, což je, řekl bych, celkem klíčová věc, která si řada čtenářů nevšímá, což je v podstatě genderový pohled na ten text. Tak, teďka půjdeme k tomu Slavkovu. Tam poté následuje bitva u Slavkova, kde je kníže Andrej zraněn, a tam je ta slavná scéna, kdy on leží na tom slavkovském poli a najednou se dívá, a teďka mu že, ubývá krev a je v tom šoku a v takovém té jako tělesné vlastně slabosti, a teď se dívá na nebe a najednou se mu zdá, že tváří tvář tomu nekonečnému vesmírnému nebi, je to úplně směšný a malý, co se tam děje, a i s tou krutostí a s těmi masami těch mrtvých, a najednou vidí jakoby ten svůj ideál toho, že v té bitvě prokáže tu svou velikost jako úplně jako falešný. A tady bude druhá ukázka po té, co vlastně že Napoleon vyhrává tu bitvu. Na tom poli zůstává jenom mrtví a zranění, včetně Andreje, a přichází Napoleon. Krásná smrt, poznamenal Napoleon, dívaje se na Bolkonského. Kníže Andrej pochopil, že je to Napoleon a že to řekl o něm. Slyšel, jak muže, jenž tato slova vyslovil, titulují sire. Avšak vnímal ta slova jen jako vzučení muh. Nejenže ho nezajímala, ale ani si jich pořádně nevšiml, i hned je zapomenul. V hlavě mu hořelo. Cítil, jak mu z žil uniká krev, a nad sebou viděl daleké, vysoké a věčné nebe. Věděl, že je to Napoleon, jeho hrdina, ale v té chvíli mu Napoleon připadal jako nicotný, ubohý človíček ve srovnání s tím, co se dnes odehrávalo mezi jeho duší a tím vysokým, nekonečným nebem s plujícími oblaky. Bylo mu v té chvíli zcela lhostejné, kdo nad ním stojí a co o něm říká. Měl radost jen z toho, že se nad ním zastavili lidé, a přál si pouze, aby mu ti lidé pomohli a vrátili ho opět životu, který se mu zdál tak překrásný, protože mu nyní tak jinak rozuměl. Sebral všechny síly, aby se pohnul a vydal ze sebe nějaký zvuk. Lehce pohnul nohou a zasténal tak slabounce a bolestně, že se sám nad sebou zrozlítostnil. Ach, on žije, řekl Napoleon. Zvedněte toho mladého muže a odneste ho na obvaliště. Tak. Takže to jenom dotvrzuje to, co jsem říkal, o tom už nebudu asi komentovat. Jo? To setkání s tím Napoleonem vlastně jenom demystifikuje ten napoleonský mýtus. A půjdeme tedy k tomu hlavnímu tématu, nebo k tomu jádru, čím je Kutuzov a jeho lidová strategie. Lidová strategie. A já už jsem říkal, že Bagration a Kutuzov jsou tedy protiklady Napoleona, ale musím jít trošku pod sféru toho jednání do, řekl bych, že ten Tolstoj, co dělá, že on redefinuje tu ontologii toho společenství, toho dění, který probíhá v té válce, v tom smyslu, že přesouvá vlastně to těžiště z toho, co bychom s použitím Marxova jazyka mohli nazvat politickou a vojenskou nadstavbou, do základu. No, ta nadstavba, to je to jeviště, jak jsme říkali třeba v té bitvě, to je ta bitva, kde se spolu střetnou vojska vedená těmi svými vojevůdci. To je to jeviště, ale zatím je zákulisí, který obvykle v těch velkolepých vyprávěních 19. století je v temnotě, že jo, to si nikdo nevšímá. A to je vlastně ta společnost ve své každodennosti. To jsou socioekonomické procesy, které se každodenně opakují, jak se lidi jako zhánějí svý živobytí a produkují něco, aby si to společnost mohla jako celek reprodukovat. To jsou kulturní nějaký mentální vzorce, které se tam vytvářejí a proměňují. To jsou prostě dlouhodobé procesy reprodukce té společnosti jako takové, jak v jejich materiálních, tak v jejich duchovních aspektech. A to je to, podle Kutuzova v Tolstého pojetí, co rozhodne o výsledku toho Napoleonova tažení. Protože to je ta sféra, kde žije ten ruský lid, ta ruská společnost v nejširším slova smyslu. On tím nemyslí jenom rolnický lid, ještě nejsme u Tolstého o 30 let později, jo, který ho známe potom jako proroka toho rolnického lidu. Tím on myslí skutečně v té době, kdy jsme 20 let předtím, kdy ještě nemá tak extrémní pozici, myslí tím tu společnost nejširším slova smyslu, včetně těch aristokratů. Jo? Všichni, kteří se podílejí na životě v té společnosti, mimo právě to jeviště politických a vojenských střetů. A je to jakási, a je tam taky ten duchovní aspekt, který právě teďka, když půjdeme konkrétněji trošku, tak můžeme použít pojmu, který mnozí z nás znají, že jo. Vlastně se tam jedná o to, co se běžně ve 20. století začalo nazývat partizánskou válkou, že jo, vejde, je nějaká invaze na nějaký území a začnou se tam tvořit vlastně jednak partizánský oddíly a to gro vlastně není, to je alespoň Kutuzov a Tolstý, kteří si tohle myslí, že to gro nejsou potom ty bitvy, které na tom území, jo, se odehrají mezi Napoleonovým a Kutuzovovým vojskem. To gro se odehrává mezi obyvatelstvem, který žije na tom území, a tou okupační armádou. Tohle je těžiště toho sporu, tohle je jako sféra ontologická, která rozhodne o výsledku té bitvy. Samozřejmě z hlediska toho válčení se dá mluvit o opotřebovávací válce. A důležitý, když to tam není úplně nikdy explicitně řečeno, ale je to tam takřka řečeno ve chvíli, kdy se právě hovoří o Borodinovské bitvě, je, že to je asymetrický konflikt, v kterým každá z těch dvou stran jinak definuje vítězství a porážku. No, to je základní znak asymetrického konfliktu. U toho Borodina vlastně reálně za to došlo k remíze. Ale podle toho stýho, jo. Teďka, já musím říct, teďka tady vidím démona, jak se trošku zametěl. Já teďka fakt reprodukuju, vůbec mě nezajímá, jak to tam ve skutečnosti bylo. Jo? O tom vůbec, jako dokonce fakt to ani nevím, jo. Četl jsem kdysi něco, ale už je to dávno, všechno jsem zapomněl. Teďka mě jde skutečně o tu koncepci. Jo? To, co tam ten Tolstý, ani si nekladu otázku, jestli ten Kutuzov skutečně byl takový, je úplně jasný, že to je jakýsi idealizovaný Kutuzov Tolstýho, Tolstýho snů, no? Jak si toho Kutuza představil, jak by měl být. Jo? Takže to, jenom, to byla poznámka, abyste to chápali, jako že jsem jenom ve fikci teďka a v konceptech, vůbec nehovoříme o realitě. Takže podle Tolstýho Vojny a mír, to byla remíza, ale z hlediska napadených, totiž z hlediska těch Rusů, to vlastně bylo morální vítězství, protože všichni očekávali, že, jo, že budou poraženi. Bylo to morální vítězství. Zatímco z hlediska Napoleona a jeho vojska to byla porážka. To znamená, každá z těch dvou stran úplně jinak definuje porážku a vítězství. Je tam jakýsi duchovní nebo morální aspekt. A to je taky aspekt, který tam je explicitně jako pojmenován Tolstým, když říká, jo, ti strategové, o kterých tady bude mluvit Ondřej, že, ti typu Klausewitz a tak dále, oni si to představují jako šachovou partii. Ale problém je v tom, že ta bitva není šachová partie z jednoho prostého důvodu, protože ten moment právě tento, že jedna strana tu jednu a tutéž materiální realitu, totiž průběh bitvy u Borodina, jak dopadla, vidí úplně opačně. A má to opačné efekty. Jo? Na jedné straně posílí odhodlání, jo? Na straně těch Rusů to posílilo odhodlání, protože oni odolali tomu náporu. A na straně druhé je to podlomilo. Tu druhou stranu to podlomilo, ale přitom ta bitva byla remíza. To znamená z hlediska šachovýho to byla remíza. Jo? Ale právě, že válka nejsou šachy. Teďka jsem zapomněl, co bude další ukázka, ale nechám se překvapit. Jo, Kutuzov a Napoleon. Pro ruské dějepisce, jak je to divné a pratné, je Napoleon tento nejnicotnější nástroj dějin, jenž nikdy a nikde, dokonce ani ve vyhnanství, neukázal lidskou důstojnost. Pro tyto historiky je Napoleon předmětem nadšení a obdivu. Je velký. Avšak Kutuzov, člověk, jenž se od počátku až do konce své činnosti, roku 1812, od Borodina až do Vilňa, ani jednou jediným skutkem či slovem sám sobě nespronivěřil. Jenž podává v dějinách výjimečný příklad skromnosti a postřehu pro význam současné události v budoucnu. Kutuzov je pro něčím si neurčitým a ubohým. Takže když mluví o něm a o roce 1812, činí to vždy jakoby s pocitem jistého studu. A zatím je těžko si představit historickou osobnost, jejíž činnost by tak stále a vytrvale směřovala k jedinému cíli. Je těžko si představit cíl důstojnější a více odpovídající vůli celého národa. Ještě těžší je najít jiný cíl v historii, který by se stanovila historická osobnost, a jehož by bylo tak plně dosaženo, jako cílek jehož dosažení se upínala veškerá činnost Kutuzovova. Kutuzov nikdy nemluvil o 40 staletích, která na něho hledí z pyramid. O obětech, který přináší vlasti, o tom, co má v úmyslu vykonat, nebo co již vykonal. Vůbec o sobě nemluvil. Nehrál žádnou úlohu. Vždy se zdál docela prostým a obyčejným člověkem. A mluvil nejprostší a nejobyčejnější věci. Psal dopisy svým dcerám a Madame de Stael, četl romány, měl rád společnost krásných žen, žertoval s generály, důstojníky, vojáky a nikdy neodporoval lidem, kteří mu chtěli něco dokazovat. Když k němu hrabě Rostopčin přijel na Jauském mostě a do očí mu vyčetl, že je vinen zkázou Moskvy, což pak jste neslíbil, že neopustíte Moskvu bez bitvy, odpověděl mu Kutuzov: já neopouštím Moskvu bez bitvy, ačkoliv Moskva byla již opuštěna. Když k němu přijel ovcara Arakčeje a řekl, že by bylo třeba jmenovat Jeromolova velitelem dělostřelectva, Kutuzov odpověděl: ano, sám jsem o tom před chvílí mluvil, ačkoliv mluvil o něčem docela jiném. co záleželo mu na tom, který tehdy jediný chápal celý ohromný význam událostí uprostřed nerozumného zástupu, jenž ho odklopoval. Co mu záleželo na tom, bude-li hrabě Rastopčin obviňovat neštěstí hlavního města jeho nebo sám sebe. Ještě méně ho mohlo zajímat, koho budou jmenovat velitelem dělostřelectva. Tento stařec, který životní zkušeností nabyl přesvědčení, že myšlenky a slova, jež je vyjadřují, nejsou chybnými pákami lidské činnosti. Tento stařec nejen v uvedených případech, ale vždycky mluvil nesmyslná slova. První, jež mu slina na jazyk přinesla. Tak, a ještě, kdybych to chtěl protahovat, tak bych tam musel najít pasáž, kdy taky popisuje, jak většinou u těch jednání záhy usne ten Kutuzov, jak není schopen se vydrápat na koně, tak musí dát strašně malýho koníka, protože je obtlustlý, takže spí pořád, není úplně jasný, co vlastně, on nikdy neřekne žádnou brilantní strategickou úvahu. Jo, je úplně opak teda velkýho vojevůdce, který prostě řídí tu bitvu. To, co tam bylo zmíněno, mimo toho, jsou to znova antiheroické rysy, jo? To, co tam bylo zmíněno, že čte romány, jo? To v 19. století dělali ženský, jo? To byla zábava žen číst román. Jo? To, že slova a myšlenky ho nezajímají, jo? Jo? Vlastně, a že mluví nesmyslně často, nebo že nesmyslně odpovídá, jo? Že se s nikým nepře, to bylo myslím v té minulé a tak dále. To všechno jenom ukazuje, že to je opak toho génia bitvy a té génia války, kterým je Napoleon, kterýho si, a to má asi toho stojí pravdu, když mluví o tom 19. století, děti historiografové ruští si nevěděli přesně, co si s tím Kutuzovem počít, ale o Napoleonovi věděli předem, že to je geniální vojevůdce. Nikdo to nikdy nespochybňoval, až na toho stýho. Takže znova, v podstatě, o co tady jde, je, že ten Kutuzov si myslí, že všechny tyhle věci nejsou podstatné. No. To, co se rozhodne na tom generálním štábu, jestli jenom se stane tím, nebo oni, nebo jestli... A dokonce se smíří s tím, že si budou myslet, že on to všechno spackal, protože vydal nepříteli Moskvu. Prostě protože si myslí, že se to rozhoduje někde jinde. No. To, co jsem říkal. Rozhoduje se to... A tady je jako důležitý asi vlastně ta redefinice té ontologie moci nebo ontologie rozhodování, já ji teďka zkusím ještě zjednodušit. V tom klasickým jako pojetí se koncentruje na prostorově na špičku té společenské pyramidy, jo? Ta moc rozhodovat o tom, co se stane a co se nestane. A potom se taky koncentruje do té bitvy nebo do toho geniálního rozhodnutí v tom krajním okamžiku. Jedinečný, jednorázový rozhodnutí toho vojevůdce, který prostě pochopí a dělá nějaký grif a tím to rozhodne. Má koncentrace té moci na špičku pyramidy společenské, jo, k těm vojevůdcům nebo politikům a do jednoho okamžiku děje, jo, který rozhodne o všem, to je ten mýtus. A ten Kutuzov to vidí úplně naopak, úplně to vidí naopak, Tolstoj. Že ta moc rozhodovat ty dějiny události je difundována, je rozprostřena na té společenské základě. Ta společnost, ti malí lidi, ne jeden velký jedinec, ale ti miliony, desetimiliony malých lidí, kteří se starají o své věci, v posledku rozhodují tyhle události. Tudíž se to taky týká toho časového aspektu. Není to jeden okamžik té bitvy, jo? Ale jsou to dlouhodobý nebo střednědobý procesy. Jo? Stejně to, a to bylo vlastně, to bude myslím ta poslední ukázka, která se právě týká toho času, že se Kutuzov se vyhýbal bitvám. Tolstoj pořád se tam vrací k tomu, že všichni chtěli, aby rychle byla nějaká bitva, nebo potom po rodinu, ne, ještě musí být další bitva, zabrat mě mu vstoupit do Moskvy. A už když Napoleon odcházet z té Moskvy, tak oni pořád chtěli tu bitvu, rozumíte? Protože chtěli ještě tu velkolepou bitvu, kterým my ukážeme, že jsme porazili Napoleona. A ten Kutuzov se systematicky výbavě staví k těm, protože nechce zbytečně prolívat krev, mimo jiné, tvrdí Tolstoj, tak. Dobít pevnosti není těžké. Těžké je vyhrát, Ale k tomu není třeba stékat pevnosti a útočit. K tomu je třeba trpělivosti a času. Kamenský poslal na Ruščuk vojáky a já jsem posílal jen je. Trpělivost a čas. A dobil jsem více pevností než Kamenský a donutil jsem Turky jíst koňské maso. Posíval hlavou. A na Francouze také dojde. Věř mému slovu. Prohlásil vzrušeně Kutuzov a udržel se do brzou. Naučím je taky jíst koninu. A oči se mu opět zaleskly slzami. Ale přesto snad bude nutné přijmout bitvu, zeptal se kníže Andrej. To bude nutné. Budou-li to všichni chtít, nedá se nic dělat. Ale věř mi, kamaráde, není nic silnějšího nad ty dva vojáky. Trpělivost a čas. Trpělivost a čas. Trpělivost a čas. Nechat tu společnost, ať tu válku, ať to vydrží, ať to vyhraje, ty vlastně jako rezignace na nějaké vedení. Rezignace na dějiny. Jo. Já si myslím, že to je nedějný způsob, jak vyhrávat válku. Jo. Vyhýbat se bitvám, spoléhat se na partizánské úkony zákeřný, spoléhat se na to, že to obyvatelstvo vlastně se třese dříve či později, toho okupanta se třese. Jo. To je nedějný způsob. Jo. Ti, kteří chtěli tu válku, tu bitvu, chtěli, aby byla, protože bitva, to znamená to jeviště těch dějin, jo, kde budeme moci ukázat, jak jsme velcí. A tohle mu bylo úplně lhostejný a celý vlastně to končí tak, že teda Napoleon nakonec odtáhne. Takže na co on spolíhá? Na to, že prostě pro ty Francouze ten pobyt v té Moskvě v tom Rusku se dříve či později stane nesnesitelným, že to prostě nebudou schopni jako vydržet. Jo? Tu nekooperaci vlastně. Jo? A tak se taky stalo, takže po pěti týdnech oni začali ustupovat. A v zápětí, co se děje potom, najednou car Alexander hned po odchodu Napoleona začne plánovat teda to, jak to Rusko, jak bude jednat na té evropské scéně, že jo, začne se schylovat teda k tomu, posléze teda k tomu vídeňskému kongresu a tak dále. A jak reaguje Kutuzov? Kutuzova to nezajímá. Kutuzov splnil svou povinnost. Kutuzova nezajímají dějiny. Kutuzova nezajímá to, jak to bude car Alexandr dělat ve Vídni za tři roky. Kutuzov je prostě, on ho tam líčí jako takového lidového hrdinu. Kutuzov prostě, jemu šlo prostě o to setřást toho parazita jako z těla ruské společnosti. A nikoliv podílet se na historii a prokazovat svou velikost v historii. Takže to byla lidová strategie, tím jsem řekl, co jsem chtěl říct. Děkuju vám za pozornost. Už vidím, Mirka se hlásí. Jestli můžu, mi se to jako moc líbilo, jenom jsem se chtěl zeptat, vzhledem k tomu, že jsem nedávno četl jeden článek o živé historii nebo některé z těch popularizačních historických časopisů. Je to otázka na vás a tak trochu i na Démona, který jsem mu vlastně věnuje profesionálně na vysokoškolské úrovni, dá se říct. To, co jste říkal o tom, jak on postupuje, tak když teďka odmyslím tu partizánskou válku, ale to, že nechci obětovat vojáky, že se snažím furt manévrovat, to nechci vyhýbat bitvě, tak já četl, že tohle je tradiční přístup. Že tohle je tradiční přístup v armád, spíš bych řekl možná před Napoleonem, protože mám ty vojáky, kteří jsou relativně vzácní, že jo, to vycvičení trvá dlouho, takže já se snažím jako co nejvíc s nima manévrovat, jako základ je manévrování, že jo, obcházení, snaha toho protivníka dostat jinak než tou bitvou, takže já mám pocit, že tohle není jakoby inovace, ale je to spíš tradiční přístup, který právě ten Napoleon, řekněme, částečně narušuje. To jsem se chtěl teda, hlavně teda tohle... To dělal rád Wallstein třeba. Jo. Jsem se jako chtěl zeptat. Že manévrují. No, jasně, manévrují, ale přece jenom bitvě potom musí dojít, nebo nemusí? Nikdy ne, ale... Tak ten Wallstein se snažil jako nepřítele vymanévrovat, odříznout ho od zásobovacích tras, a když tu bitvu měl svádět, tak z toho nebyl většinou označený teda. Tak to je výborný, to je jako... Ne, to je dobrá poznámka, to je jako... Jestli můžu tady k tomu, tady k této záležitosti, ale já si myslím, že u toho z toho pojetí je dosti odlišné pojetí války. to není ona, řekněme, kordonová manevrovací válka 18. století, na kterou narážel Mirek, konec konců Tolsté, Kutuzov se ani nestaral nějaké určité manévry a bylo tam zdůrazňováno, že na těch pozicích v podstatě nezáleží a když se posílá na Vrabčích horách, to bylo přesně před okupací Moskvy, prozkoumávat pozice, tak to dělá víceméně, aby se zbavil, aby přenesl rozhodnutí o evakuaci Moskvy na nikoho jiného a ty zjištění pozice ho vůbec nezajímají. Tam spíše to pojetí jakési nutnosti lidovostní, že to už ten určitý pohyb, který se zastavit jaksi nedá a těmi manévry si spíše dělá alibi a to několikrát o tom dost tak opovržlivě píše, třeba jak se tam vysmívá onomu plánu, zadku plánování války, tábor na Tryse a překonované plány, nebo plánům před Slavkovem, často se obouvá do učených plánů vídeňských hochky z rád a tak dále. Takže to není ono. No, asi jo. Myslím si, že má pravdu, že to fakt není manévrování vojenské. No? To, o co tam jde, protože to Valštejna, to byly žlutnéské armády. A ta, takže připomínám jenom to, že jak se radikálně proměnilo to, o co jde. Že to obyvatelstvo v době Valštejnově bylo vlastně to jakousi pasivní stafáži, který mohlo trpět důsledky té války, ale který nebyl tím aktérem. Zatímco napoleonské války se běžně chápou jako milník, v kterým se vlastně ty národy nebo ty společnosti sami stávají aktérem. Často se teda říká, že tím milníkem je ve skutečnosti ta masová mobilizace ve Velké francouzské revoluce, že v tom roce 1992. A kde to prohlášení z té mobilizace bylo jasné, že celý ten národ, včetně těch civilistů, je součástí toho boje. Jo? A samozřejmě ty partizánské boje ve Španělsku, odkud máme to slovo guerriero, a i v Rusku se často připomínají v těch učebnicích, jakože vlastně jako symptomy proměny povahy války právě v tom smyslu, že najednou to obyvatelstvo přestává být tím pasivním pozadím, jo, toho, těch manévrů, těch vojsk, ale stává se vlastně do jisté míry aktérem. Teďka ten Tolstoj se dá pochopit tak, jakože radikalizuje tuhle perspektivu. Jo? Protože to, co právě říká ve chvíli, v těch pasážích, pokud se vzpomínám, co zmiňoval Eugen, tak ten Tolstoj píše něco v tom smyslu, že jako ten Kutuzov věděl, že nakonec ty vojenské pozice nebudou tak důležitý. Důležitější je, jestli mají Francouzi v oblečení na zimu, jo? Jak vydrží to ruské obyvatelstvo s těma omezenýma zásobama obilí nebo něco. Tyhle věci, které byly spíš ekonomický, sanitární, on teda vůbec nezmiňuje epidemii mimo jiné, jo? Kterou někteří historici tvrdí, že ta epidemie byla neméně důležitá. Nicméně tyhle věci, které se běžně chápou jako nevojenský, které jsou civilní, prostě bezpečnost dodávky zbraní, teplo, jo? Aby lidi neumírali zimou, tyhle věci pro něho jsou důležitější. A on jako ví, že dříve či později ti Francouzi skolabují prostě a že utečou. Takže se mu zdá vlastně nesmyslný vyčerpávat se a vyčerpávat taky ruskou armádu, jo? Nějakou bitvou. Takže to děkuji Eugenovi za to upřesnění, já jsem si to v první chvíli neuvědomil, že skutečně manévrování toho vojska je něco jiného, než to, co popisuje. To je radikálnější perspektiva, že ty civilní věci budou důležitější než ty vojenské. Zase na druhé straně. Držíme to nějak. Mirek ještě chtěl. Já se omlouvám, ještě k tomu něco dodám, co je myslím docela podstatný. No jinak bychom měli říct, že k Napoleonovi se přiřkává věta amatér řeší strategii profesionál logistiku. Takže Napoleon si mám pocit těchto vedlejších věcí, jako by byl velmi dobře vědom, taky to byl první zadání konzerv v armádě a podobně. To je teda první věc, že ten Napoleon tohle to jako věděl a přesto teda s tím zůstatně nepočítal v tom Rusku, že mě tam větší vodu nečekal. To, že to Rusko zimou a podobně zabije, ty, to je známo i z druhé sily a podobně. Ale pak jsem chtěl ještě říct, ještě je s tím lidem, s tou rolí lidu ruskýho, tak jako říká se, že jedna z věcí, které toho, tomu Napoleon zlomili vás, bylo to, že se ho vůbec nepokusil získat na svou stranu, že vlastně tento postavení ruského nevolníka, ruského vojáka, způsob, jak se tehdy bral do armády, jak tam člověk byl, jak měl šanci přežít, jak se s tím zacházelo, že ten byl jako extrémně špatný v ruské armádě. Říká se, že Rusko přišlo odejít vojáků, když okupovalo Paříž, kdy jim prostě víc než polovina lidí zdrhla, že měli největší ztráty v té válce s dezercí okupovaný zemi, vlastně jimi okupovaný, jako jo. A, takže jako že si myslím, že to se říká, že by byla Napoleona chyba, že vlastně on jako vlastně svým způsobem dědic revoluční Francie jako tohle to neudělal, že a toho se prý nejvíc báli taky ty ruští šlechtici, tohodle se báli, že on jako jim nabídne něco, jako nevolníkům, že se dají na jeho stranu, jo. To je teda to ještě možná podstatný k tomu. Ona byla asi něco jiného, ale to je právě to, jak nabízíte něco, jestli můžu teda hned zareagovat, jak nabízíte něco nevolníkům, daleko jednodušeji se nabízí něco Polákům třeba, rozumíte? Jednodušeji se nabízí něco nějakému podrobenému národu, jo? Než jako nějaké třídě, i když jako do jisté míry se často taky říká, že to je konvenční výklad, že Napoleonova popularita v Evropě byla dána tím, že rozšiřoval ten občanský zákoník a tím pádem nastoloval tu rovnost a tak dále, takže tohle by spíš hovořilo pro vás. Já si vzpomínám, že tam je místo v tom Tolstým, kde on vlastně upozorňuje na to, že taky přesně na ty problémy logistiky ruské armády. A právě proto nechce jít do žádného střetu, protože říká, tam by zbytečně, jako my bychom přece ani nebyli schopni ošatit všechny, které potřebujeme a tak dále. No, tak to by spíš podporovalo tu vaši věc. Demon chtěl krátce reagovat, potom Petr, Evžen, Pavel. Takže Demon. No, jenom, že to je jako typické koncept hloubkové obrany. Když mám hloubku u zemi, můžu manévrovat a ustupovat a toho nepřítele vyčerpat logisticky. Když nemám, tak musím tu obranu pojmout liniově a snažit se ho zastavit na té linii. Že? Takže ono to Rusko konec konců to využili i ve druhé světové válce, že mohli furt ustupovat do hloubky toho území a tím pádem se jim natahovaly ty zásobovací linie a pak byly předky. Že? Ale tohle se jako běžně říká. Bych řekl, že to je taková konvenční moudrost trošku, když se interpretuje ten, která je jako kompatibilní s tím, co říká Tolstoj, ale ten Tolstoj má filozoficky daleko radikálnější představu. No? On vlastně ve skutečnosti, to já jsem musel vynechat, abych to zkrátil, on ve skutečnosti odmítá i ten nacionalismus. Jo? On ve chvíli, kdy jako se snaží vysvětlit, o co vlastně jde, tak jako zdůrazňuje to, že to ani nebyly, že ty nacionalistické představy už je ta nadstavba. Jo? Někdo říká, nějaký politik říká, já jsem reprezentuju Francouze, nebo já reprezentuju Rusy a tak dále. To je ta oblast té nadstavby. Jo? A v podstatě tohle je jako směšný. Směšný jako ten Napoleon tváří tvář tomu nekonečnému nebi. A ten Kutuzov tohle vůbec nezajímá. Jeho zajímá prostě zbavit to Rusko toho Napoleona, a to je všechno, co zajímá. No, nic jiného noze. Takže ono je to radikální v tom jakýmsi nihilismu, co se týče i toho konce. Jo, já říkám někdy ruský národ, ale on, proto jsem jako zdůrazňoval, že tam je to v tom Vojně a míru je to ještě nezřetelný a i třídně. Jo, protože to je prostě ta společnost v jejím celku. Je to jako nějak radikálně antidějiná, antipolitická vize, najednou se tam objevuje. A antinacionalistická. Že to ani není o tom, že by ten národ, protože ve chvíli, kdy najednou by tam ten národ byl jako nějaký celek homogenizovaný, tak už by to byl ten národ na tom jevišti těch dějin. A ten Tolstoj, jak kdyby chce postihnout nějakou rovinu jako každodenního obyčejného života před nebo pod těmi dějinami. A ty dějiny jako odmítnout. Jo? Myslím, že tam je nějaká taková radikální intuice. Já jenom tě krásně doplním, když toto říkal, tak jsem si vzpomněl právě na Pierra Bezuchova vlastně v bitvě u Borodina, že jo, tam je ukázaná na jedné straně absurdita té války a na druhé straně tam ten pohled toho jakoby člověka, které se tam ocne a motá se tam vlastně. To je krásně vidět v tom filmu, že? V Bondarčukovi. Tam film byl, filmu bylo hodně, takový ten několik dílů. Od Bondarčuka, co byl natočený někdy koncem 60. let. Ano, ano, já jsem ho viděl jako malý. Z 11. nebo 12. hodin. Jo, ano, u toho Bezuchova je to taky, to je druhá poloha. Ten Andrej chce být, ten, že to jsou dva, mě zajímalo spíše jako konfrontace Kutuzov versus Napoleon, nebo Kutuzov Bagration versus Napoleon, ale samozřejmě jiná, úplně jiný čtení, nebo že toho románu by bylo, že běžně, to jsou dva hlavní hrdinové a úplně zjednodušeně se dá říct, že ten Andrej hledá tu velikost v tom činu, že on je umanutej, nebo vstupuje, zůstává se tím pobočníkem toho Kutuzova jako umanutej tím modelem toho Napoleona, že jo, jako muž činu, zatímco ten Bezuchov je muž ideí a vlastně taky ale jako muž ideí, neustále jako přemýšlí o té historii a vstupuje k zednářům, protože chce spasit lidstvo, potom si vypočítá, že vlastně on byl dějinami vyvolen k tomu, že zabije Napoleona. Pořád žije v takových, jako v té nadstavbě, jo, v těch velkých příbězích a teprve, když potom, když zažije ten obrovský šok a to trauma, že si myslí, že ho popraví, a tak dojde jako, a potká toho Karatajeva, což je takový prostáček, který žije totálně v přítomnosti a najednou se toho zbaví. To setkání s tím Karatajevem ho zbaví, protože najednou ten Karatajev je ten ruský takový prostáček, který žije plně zde a nyní, žije úplně v té přítomnosti, vůbec nemá žádnou nadstavbu, že taky je analfabet a tak dále. No. A to setkání s tím Karatajevem právě toho Bezuchova odvrátí od tady to. Ale ten Bezuchov doplňuje trochu toho Andreje, že vlastně on taky žije v těch velkých ideích, těch velkých dějin, že jo. A takže to jsou dva jakoby pokusy uniknout tomu obyčejnému životu. A celý to vlastně, ale ten román potom končí jako tak, že končí popisem dvou dvojic, který se vezmou a mají ty děti a žijí na těch statcích. Končí to vlastně jako tím každodenním životem, který je zbavený těch velkých dějin. Díky, Petře. No, mě zajímá tedy k tomu ruskému lidu a ta třídnost. Jako to mě velmi jako zajímá v tomhletom pohledu. A samozřejmě teda ten jeho uvozovka nedějný pohled, protože já si myslím, že by byl Tolstojovec, ale on tam prostě ukazuje nějaké ty limity těch velkých dějin spojených s tou vládnoucí třídou, když nějak takhle. A ta cesta jako jenom prostě těch šlechticů, řekněme, ale v konfliktu s tím lidem, ne v konfliktu, prostě ve vztahu s tím lidem a v těch podmínkách teda toho nevolnického systému, že to je opravdu, jako tam bych viděl u toho Karatajeva možná trochu víc ještě, jako můžu se mýlit, ale prostě to je ta cesta, řekněme potom, jako až těch národníků, a potom poslední dva detaily, ten, jako možná se taky mýlím, ale myslím si, že ten román kromě jiného končí děkabristy, tedy jako ve snu, tedy pokud se nepletu, jo, že se teda tomu Bezuchovi má sen a prostě jako vlastně předbírá to povstání děkabristu a toho Napoleona přece jen jako, ale to už je mimo Tolstého, ten můj pohled, jako jo, jenom, to už je přece jenom jako konec revoluce, tedy francouzské, jo, ten etos jako do jisté míry mizí, i když samozřejmě tam kontrolujete, tolik vše. No, ty dvě první poznámky jsou úplně dobrý, já jsem to skutečně přehnal, tu antitřídnost, protože je pravda, ale je tam taková jako, jedna z těch dvojic je Nikolaj s Andrejovou sestrou Mariou, a on říká, že ten Nikolaj byl strašně dobrý správce těch statků, protože se řídil lidovou moudrostí. Jo, protože poslouchal ty rolníky, podobně jak ten asi Kutuzov, nebo ten Bagration poslouchal ty Tušiny, tak ten, takže tam je taková pasáž, která jako vlastně je tam je jakási idealizace toho lidu, skutečně v třídním slova smyslu, jak i těch rolníků, a to by, to je na konci úplně, v té první části toho epilogu, druhá část epilogu, že je potom ta filozofická esej, o to se musím bavit. A s tou druhou poznámkou taky, ale myslím, že tam je to právě zajímavý, že on říká, že ten Bezuchov právě jezdí do Petrohradu a na nějaký tajný setkání, jsme, myslím někdy v roce 15, nebo ne, 17, nebo 7 let po rodinu. A on tam zmiňuje, že z toho kroužku jde, ale když on vysvětluje tomu Nikolajovi, že proč tam jezdí, protože Nikolaj je strašně loajální, že je na tom statku a myslí si, že ten to cárství je výborný a že tam není co měnit a tak dále, tak mu vlastně to vysvětluje ve velmi jednoduchých termínech, jako zdravým rozumem. Jo? Jako, zlí lidi, kteří jsou zkorumpovaní, se chopili vlády, tak je na nás dobrých, abychom se zorganizovali a udělali změnu. Jo? To je úplně něco jiného, než si představovat o sobě, že jsem vyvolen dějinami, k tomu udělal nějaký velmi. Jo, takže úplně ale souhlasím s tím, že to úplně zbavený té politiky není, ale ta politika je skutečně jakoby redukovaná na takovou jednoduchou morální nějakou aritmetiku. Jo? Lidi, kteří jsou jako gauneři prostě vládnou, jo? A je třeba prostě o to, aby my slušní se spojili a pokusili se jim tom zabránit. Takže si, ale jinak úplně souhlasím s tím, já jsem to přehnal v té rezolutnosti. Žen? Jinak k tomu samotnému konci, tam to jsou ty postoje právě jedné, právě pouze Pierre a konec konců Pierre je často zobrazován jako mírně karikován jako postava poněkud mírně idealista, dobrý člověk, jistá ta jeho směšnost, tam je často zdůrazňována. A právě, že tam jsou vždycky náznaky dekabristické, ale jsou to takové náznaky a konec konců potom v rozhovoru s manželkou Rostov se strašně naštve. Rostov nebo Pierre? Rostov, že tam vidí tu jakousi naivitu nebo hloupost v tom, tam následuje zase tady tento rozhovor jako u jiných postav. Samozřejmě, kde stály Tolstého sympatie, je zřejmé, ale zůstává to literárně románově otevřené. Já úplně souhlasím, to je strašně zajímavá otázka, ale myslím, že to úplně ne jako diskvalifikuje to, co jsem říkal já. No? Že tam dojde vlastně ke střetu toho Nikolaje Rostova s tím Pierrem, když ten Pierre vypráví o tom, ale ten Pierre už je skutečně, to je jenom co chci zdůraznit, je, že ten Pierre je už v jiné skutečně, to je jiná poloha, než byl ten starý Pierre se setkáním s Karatajevem. Jo? Že ten starý Pierre byl skutečně karikatura idealistického ruského intelektuála, který je neschopný činu, ale žije prostě jenom v těch představách, co provede. Jo, ale ve skutečnosti je to ten lišný člověk, jo? Je to ten nadbytečný člověk, který ho zobrazil. A je samozřejmě jako to jsou neschopnosti toho, že pořád jenom si představuje, jo? Jak co udělá, jo? Ale nikdy není schopen ničeho. Ale myslím, že skutečně, a potom to jde až do takových paranoických nebo takových mesiánských, jo? Představ. A on se skutečně radikálně promění, ale něco mu zůstane. Ale ve velmi střízlivé podobě. A to je právě, jo, a to je v té diskusi, on pořád zůstane nějakým způsobem politizovaný, ten Bezuchov, zatímco ten Nikolaj je loajální prostě, jo, loajální aristokrat, nechce nic měnit, jako žije na tom, a máte naprosto pravdu, že tam není úplně jasný, kde je, to je spíš takový od Dostojevského, taková otevřenost, která je typická pro Dostojevského, není úplně jasný, jako kde ten Tolstoj stojí, ale myslím, že to ani, mně se zdá, že to nějaké završení je, jo? Že obě ty dvojce žijí na tom venkově, prožívají ten každodenní život, tam je to těžiště i u toho Pierra, jo? Ale jemu tam tomu Pierrovi pořád zůstává jakýsi kus angažovanosti a nějakého veřejného, ale který už není směšný, který právě už je tam prezentovaný jako střízlivě občanský. Ale ještě v té době to občanské by se dalo, ale asi by to jsem potom jenom popsat 3 dny, tam to je určitě dobré, slušné lidi vůči neslušným. To není o nějakém odmítání, řekněme, šlechtického systému. A jsou tam se vybrány některé postavy z lidu idealizované, třeba ta zvláštní postava Karajeva, která Platón Karatájev, tak je to to setkání. A třeba ty otázky možnosti nespokojenosti lidu spolu, kdy tam dochází, že blíží Francouzi na panství k jistým náznakům nepokoje, že nechtějí tam kněžně Bezuchovou nechat odjet, ale to snadno vyřeší Rostov sám svou odvahou odvede, nechá svázat od těch rodníků vlastně strůjce nepokojů a lid zůstává loajální. Jestli takové ty náznaky obav, strachu, co se může stát, tam taktéž jsou přítomné. A já myslím, že to je Rostov. Strašně jako drsná scéna celkem. Najednou čtenář cítí, že jako skutečně ten dav, kdyby tam nezasáhl ten Nikolaj, že jo, ten Rostov, tak by tam Maria. To je, myslím, ale to je na statku těch Bolkonských, kde je to sestra od Andreje Maria, že jo, a tam vlastně začne ten jejich románek mezi Mariou a Nikolajem. Krátí se nám čas, Pavel, potom tam a nakonec Petr. Ne, Pavel. Mám jenom takové dvě drobnosti. Jak ty říkal, že vlastně tím vítězem je spíš líp než tady ta ruská armáda, tak já si ale, já už jsem to četl velice dávno, takže možná budu nepřesný, ale vzpomínám si, že když se má jako organizovat ta domobrana a prostě ti statkáři dostanou ten příkaz, aby to prováděli, tak myslím, že to je právě starý Bolkonský, který se rozčiluje nad tím, jak ten prostě lid o to vůbec nemá zájem se prostě nějaké té obrany účastnit, že on je tam prostě i tady tento moment. Ono se to teda potom patrně teda mění, jo, ale jako ta nasazenost toho lidu, nevím, jako jestli skutečně aspoň v té počáteční fázi to teda hrálo nějakou roli. A já si myslím, že ještě jsme měli připomenout, že tam je teda ještě jeden vítěz a to je teda ruská zima. Tradiční. A potom teda jenom už úplná pikanterie, že soudruh Stalin asi teda dobře nečetl Vojnu a mír, když připravoval vlastně tu největší operaci ruskou druhé světové války, tu operaci v Bělorusku, takže ji nazval jako Bagrati. A Rokosovskému prostě říkal, to je můj Bagration, jo, takže já. Asi neznal teda pravou postavu Bagrationa. No jo, Pavel, já nevím, jestli znal Tolstoj, popravdě řečeno, jo? Ale určitě to není, určitě ten Bagration, který měl na mysli Stalin, nebyl ten Bagration, který ho vylíčil tam Tolstoj vlastně, jako, jak jsem řekl, který byl vysloven. Konec konců byl to Gruzinec. Jo. A byl Gruzinec, že jo? Byl taky Gruzinec. Ale k té první otázce, to, co je tam zajímavé a co právě, proto je, že on vlastně, třeba když mluví o opuštění, to je ten antinacionalismus, jo? Že vlastně tam jsou takové strašně dvojznačné popisy toho, kdy on říká, že oni vlastně, třeba že ti Rusové, protože tam ten velitel té Moskvy, ten Rastopčin, právě potom chce ze sebe tu zodpovědnost dostat, protože on vlastně napřed vyzývá, aby opustili tu Moskvu, ale ty obyvatele a potom se zděsí toho a zase se to snaží zvalit na Kutuzov a tak dále, tam takové to ta blaming game. Ale to, co ten Tolstoj zdůrazňuje, jak v té, myslím, co se týče té domobrany, to máš naprostou pravdu, to tam je, myslím, ta domobrana se organizuje v tom mezidobí mezi 5 a 12, jo, mezi těmi lety. Tak potom, když popisuje opuštění té Moskvy, tak on říká, že ti lidi vůbec nejednali na základě, že oni jednali na základě svého zájmu. Že on vlastně nemoralizuje, nedává jim do vědomí. On vlastně říká, to byly soukromí rozhodnutí těch lidí, kteří se báli toho, když se vlastně nechtěli žít pod tím Napoleonem, každý ze svého důvodu, někteří chtěli odvést své majetky, jiní a tak dále, a strašně relativizuje nějakou jednu, jako nějakou národní třeba ideu, která by je motivovala. Jo? To explicitně odmítá. Jako říká prostě to, jako oni prostě nechtěli žít pro cizí vládu, ve vše, jo? Nic víc, jakoby. A zároveň ty motivace byly nejrůznější. Jo? A těžiště nakonec bylo v nějakých soukromých zájmech. Takže to by vůbec, on je jako spíš cynický v tom popisu a myslím, že ta pasáž o té Dobrovraně, že to je pravda, že tam on vlastně ukazuje, že ten lid, jakoby ti rolníci, je to vlastně jedno. Jo? Takže to té Dobrovraně se příliš neženou. Ale to je v souladu jako s tím, s takovým cynickým nebo realistickým pohledem, že tam nejde o nějakou ideu národa, kterou by ten vůbec, nebo něco, nebo nějakou solidaritu s těm, s tou aristokracií. Prostě jako tam jde o to jako nežít pod nějakým zákonem. No. Tak můžeme sami každý zase zhodnotit, jestli to přesvědčili nebo ne, ale určitě tam je pokus jako dát stranou nějakou, nějaký národní nebo nacionalistický motivace. Tak já bych chtěla mít dotaz takový obecnější, jestli fenomén války je nevyhnutelný v momentě, kdy teda máme nějaké diktatury, nějaké megalomanské představy o já jsem národ nebo vůbec jako diktátora a vy narážíte na tu jako lidovost toho prostáčka božího na zemi a v momentě, kdybychom teda jako demokratizovali společnost tímto způsobem, jestli by fenomén války teda vymizel, anebo jestli by vlastně, protože i zmiňujete Marxe, jo, v takových těch socioekonomických potřebách toho lidu postduchovních, transcendentálních potřebách, tak jestli by tento systém toho prostáčka božího byl udržitelný, protože Marx pracuje s neudržitelností jakéhokoliv systému, že stejně, jo, myslím si, jo, že tam ta udržitelnost je jako problém, takže mě zajímá ten fenomén války, jestli já chápu, že je nevyhnutelný právě v těchto, pokud tady máme diktatury, tyhle ty nějaký megalomatský představy o nějakým sebeprosazení, jak nacionalistický tendence, tak jenom jednoho diktátora, Kima, Putina, nebo jo, Čína, jo, tady máme ty režimy. A pokud bychom opravdu se dostali do demokratizace tím, že ten jedinec se jednak povýší duchovně, jednak vlastně bude mít nějaký socioekonomický potřeby vyvážený, tak pokud to nastane, tak fenomén války vlastně zmizí. A nebo jestli tam bude neudržitelnost, protože stejně se zase budeme nějakým způsobem dostávat do soukolí nějaký hierarchie zase musí. Jasně, no to je. A bude tam ta opakovatelnost historie. Tohle určitě odpověz, ale abys měl co říct s tou panelu. Jo. No, protože tam otázka. Jestli můžou třeba demokracie se sebou. Ne, já na tu otázku nemám odpověď. Já jo, musím, jestli demokratické systémy. Jestli bude ta šílená válka ukrajinsko-ruská trvat pořád, tak si připravím. Jako, já jsem pokoušen příští rok, tak si možná připravím odpověď. Já na to nemám odpověď, ale můžu říct jenom osobně, že mě zajímá, že jsem, když jsem si četl Vojnu a mír, teďka po 40 letech, nebo jsem si četl na Gimplu a viděl jsem toho Bondarčuka v 80. letech. Takže jsem to četl znova teďka. A tak jsem strašně začal mít, protože tady ten Tolstoj jenom naznačuje některé věci, které právě zpětně, když potom si ta pozice, které on skončil po 25 letech, ještě napsal Annu Kareninu a potom najednou šel do takové prorocké pozice, kde vlastně jednak právě začal jako hlásat to, že je třeba prostě bojovat za mír, a zároveň to bylo spojeno s tou představou, že to právě, ten pravý život je jako uprostřed přírody s těmi rolníky. No? Že to je ten pravý život a všechno ostatní. Což ještě tady nebylo úplně jasně, když jsou větší síla. A já musím říct, že minimálně v tom aspektu toho, že za ty války, že třeba ten, veme si třeba fenomén nacionalismu, no? Že ti intelektuálové, obrozenečtí, nebo ti vojevůdci vždycky se odvolávají na ten národ. Že? Na ten národ. A ve skutečnosti jsou to oni, kteří jako rozpoutávali ty války, o kterých tvrdí, že my se jenom bráníme, že tak dále. Že v téhle radikální kritice té politické sféry, jako sféry těch rádoby velkých mužů, kteří mluví jménem toho národa, jo, je mně velmi sympatický tento historik. Jo, jako myslím si, že jako tenhle typ jako kritiky intelektuálů Bezucho, nebo rádoby vojevůdců Andrej, no, kteří potom mluví jménem těch společností a vedou je jménem těch společností do válek, jo, že mě pokouší ta Tolstýho utopie, ale no myslím právě, si, že je to je prostě... To, jako ide, utopistická idea, která je lákavá, ale nevím, jestli je jako reálně... Ale já bych jenom chtěl zmínit, že vy jste redukovala jednu věc, kterou jako... Že vy jste redukovala, ještě chci říct, ty vaše příklady to redukovali na ty diktátory, jo? Ale... Ne, to diktátor, potažmo, ty, ano, národy, jo, a tak, jo. Takovou tu myšlenku, zapsat se do análu dějin, jo? Přesně. A když to zmizí, tak zdá, ta demokratizace společnosti, toho prostějačka božího, bude ale jako udržitelná, nebo jestli ten komplex moci v nás je jako přirozeně dán a vždycky tam nějaká hierarchizace bude. Ježiš, to je geniální otázka, ale já nejsem genius, abych ji zodpověděl. Dotkneme se toho určitě v tom panelu, tak jestli, Evžine, nemusíš nutně reagovat, tak Petr bude poslední před pauzou. Já mám takovou právě k zamýšlení o poznámku. Ten Libor Dvořák, že jo, známý rusista, překladatel a novinář, on před lety tvrdil, že ten název je špatný, ten český, že v tom původním slova smyslu mír by to mělo být válka a svět, se to má překládat. I tak to zamýšlel při Tolstoj. A že my jsme to tak vzali jako válka a mír, no. Ale v tom asi velkoruském smyslu, že oni prostě chtěli ten svět, že to vládne, jako Rusové vždycky chtěli do toho světa. A počkejte, já jsem souhlasil, ale to, co jsi řekl jako to poslední, tomu nerozumím. Že by se ten název neměl by být válka a mír do češtiny, jo. Ale v tom smyslu Tolstojovské válka a svět. To rozumím, že to mír teď, znamená obojí. Přesně tak, no ale hlavně mír znamená svět spíše než ten mír. Jako používanější slovo. Ale vy jste tam potom co si dodal? Já jsem dodal... No, že je to zamyšlení, no. Jo, dodal jsem... A s tím pořád ještě souhlasím. Dodal jsem, že Rusové měli vždycky tu velikářství toho světovou. A proti tomu jsem se chtěl právě pozvat. Tak je to v duchu té ruské ruše. Prostě to jsou tak myslel. A svět... Nemír, a teď ti to možná nepatřil. To, že Rusové někteří to měli, proti tomu jsem se nechtěl dozvat, ale proti tomu, že by to měl ten Tolstoj, protože ten Tolstoj se toho tam explicitně, naprosto explicitně zříká ve chvíli, kdy vysvětluje, že toho Kutuzova to přestalo zajímat, jakmile byl Napoleon z Ruska. A že všechno to, co potom ten Alexandr začal plánovat, jak on bude s ostatními panovníky vytvářet novou Evropu, že to ten Kutuzov považoval za naprosto bezvýznamný a nepodstatný. Rozumíte? To znamená, ten Tolstoj se explicitně od toho ruského velikářství, který samozřejmě existuje, to já nepopírám, ale u Tolstýho fakt nenajdeme. Jo? To je moje teze. Tu mě zkuste někdo hodat. Ale ještě jednu poznámku, on ten pořad před třemi lety, on to dnes na tom překladu buď pracuje, nebo ten překlad už vyšel, nejnovější překlad, nebo na něj to dnes pracuje, takže on v tom dělal jako dennodenně. Takže proto viděl do duše toho Tolstého víc než my, jako on je v tom druhu. Tak ten Moskvy žil jako s rodičema, s diplomatama, tak on té ruské duši rozumí. Ne, určitě by si ten nový překlad, já jsem teďka četl ten starý překlad, jo, a určitě by si ten nový překlad zasloužil. On tam žil v Moskvě mnoho let s rodičema, tak on té ruské duši rozumí. Ale já myslím, že to jenom to svět je stejně, je jako... Jo, mnohoznačný, jo, že to nemusí odpovídat na tu způsobem, jakým vy naznačujete. Moc vám děkuji za diskuzi, asi jdeme se za 10 minut.